سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كوم الله بوسوم كارونا براني بوسوم مهتا سما. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كان سأسوم سبسوم بات بأوان آن داي تم هاي فوق جاو بلد بلد จนกระทั่งพวกเจ้าได้เข้าไปเยือนหลุมฝังศพ แคลาซาวฟะตะอ์ลามูนซุมมะแคลาซาวฟะตะอ์ลามูน เปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู ้แคลาลาวตะอ์ลามูนอิลมัลยะกีนลัตะรุนนัลญะฮีม ไม่ใช่เช่นนั้นถ้าพวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริงแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะเห็นไฟที่ลุกโชน ซุมมะละตะรุนนะฮาอัยนัลยะกีน แล้วแน่นอนพวกเจ้าจะได้เห็นมันด้วยสายตาที่แน่ชัด ซุมมะละตุสอะลุนนะยอมมะอิดินอันนนะอีม แล้วในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบถามเกี่ยวกับความโปรดปรานที่ได้รับในโลกดุนยา